τζάμας πά. Είναι η κρίση των άλλων. Όλοι έχουν το δικαίωμα να κρίνουν όποιο θέλουν. Υπάρχουν όμως όρια που δεν πρέπει να αποφεύγουν. Δεν μπορείς να κρίνεις κάποιον μόνο από το όνομά του. Τα ρούχα που φορά και την πουτάνα γειτονιά του. Άμα κρίνεις, έτσι εγώ στο λέω ότι είσαι λάθος. Δες τον εαυτό σου παραπάνω κατά βάθος. Υπάρχουν πράγματα που τα μεγαλώνεις, τα μαθαίνεις. Υπάρχουν κι άλλα έτοιμα από τη μάνα σου. Τα παίρνεις αυτοί που κρίνουν τους άλλους χωρίς να ξέρουν τι είναι. Που τις πάνε με βιδώνουν όπως και σένα, έτσι δεν είναι. Γονείς που για παιδιά έχουν μονάχα κορίτσια. Για κάθε αγόρι που έρχεται λένε τέρμα τα καφρίτσια. Σου φέρνουν σαν να είσαι ο χειρότερος εφιάτης. Λένε ότι σε λάθος και αισθάνεσαι λαθρεπιφάτης. Για όλα υπάρχει λύση που όμως ακόμα δεν την ξέρω. Ένα είναι σίγουρο, δεν θα κάτσω να υποφέρω. Είναι στην κρίση όλων να κρίνουν όποιο θέλουν. Δεν έχουν το δικαίωμα όμως να υποθέτουν. Γι' αυτό που βάζουν κάθε φορά στο στόμα χωρίς να ξέρουν τι έχει κάνει από τότε μέχρι τώρα. Είναι στην κρίση όλων να κρίνουν όποιο θέλουν. Δεν έχουν το δικαίωμα όμως να υποθέτουν. Γι' αυτό που βάζουν κάθε φορά στο στόμα χωρίς να ξέρουν τι έχει κάνει από τότε μέχρι τώρα. Εγώ κρίνω λοιπόν εμένα και όχι εσένα. Γιατί γεννήθηκα με τα μάτια μου δεμένα. Έβλεπα τον κόσμο πάντα με άλλο μάτι. Και ξέρω από μικρός θα πολεμάω την απάτη. Μπορώ να γεμίσω τα χέρια μου με αίμα. Δεν το κάνω όμως γιατί δεν εξαρτάται από εμένα. Τόσα χρόνια τριγυρνάω στον δρόμο χωρίς φόβο. Μα κάποτε θα νιώσω αληθινά τον πόνο. Σε μια γωνιά με πιάσανε και μου σπάσαν το κεφάλι. Με πήρα άκτωμένο σίδερο, μ' ανοίξανε σημάδι. Εγώ όμως συνεχίζω να ζω και να ελπίζω. Μέχρι που φτάνει η στιγμή που δεν αντέχω άλλο πίσω. Θα επαναστατήσω, θα επαναστατήσω. Και δεν πρόκειται ποτέ μου να τα παρατήσω. Θα είμαι τον εχθρό μου για μια ζωή ζάλι. Μπορεί πλέον φτωχό να με σηκωμένο το κεφάλι. Είναι στην κρίση όλων να κρίνουν όποιο θέλουν. Δεν έχουν το δικαίωμα όμως να υποθέτουν. Γι' αυτό που βάζουν κάθε φορά στο στόμα χωρίς να ξέρουν τι έχει κάνει από τότε μέχρι τώρα. Είναι στην κρίση όλων να κρίνουν όποιο θέλουν. Δεν έχουν το δικαίωμα όμως να υποθέτουν. Γι' αυτό που βάζουν κάθε φορά στο στόμα χωρίς να ξέρουν τι έχει κάνει από τότε μέχρι τώρα. Δεν με νοιάζει αν είσαι ένας λαμπρός επιστήμονας. Ιδέες σου για μένα που λένε ότι είσαι δίμονας. Μπορεί να μας χαιτώσει αλλά τελειώνω μια σχολή. Και έχω μάθει πράγματα για την πουτάνα τη ζωή. Μεγάλωσα σε σπίτι μου, μάθει από μικρό να πολεμά την αγένεια. Όχι πάντα όμως γιατί υπάρχουν και μαλάκες που βρίσκουν ευκαιρία να γεμίζουν αυταπάτες. Ανθρώπους που νομίζανε πως ήταν πάντα φίλοι. Τώρα πια είναι ανώνυμοι, από αυτούς έχουν ξεφύγει. Δεν είχα τα αρχίδια να τα πουν όλα μπροστά σου. Σε κάναν σαν εχθρό να μίσεις στη μαμά σου. Σου πήρα τα λεφτά σου, σου πήρα την υγεία σου. Σε αφήσα πάλι μόνο σου μες στα προβλήματά σου. Όλοι σου αντίπαλοι και μόνο σύμμαχος ο πάρος. Στα εμπειρά όλων αυτών δεν θα αντέξει άλλο ο χρόνος. Είναι στην κρίση όλων να κρίνουν όποιο θέλουν. Δεν έχουν το δικαίωμα όμως να υποθέτουν. Γι' αυτό που βάζουν κάθε φορά στο στόμα χωρίς να ξέρουν τι έχει κάνει από τότε μέχρι τώρα. Είναι στην κρίση όλων να κρίνουν όποιο θέλουν. Δεν έχουν το δικαίωμα όμως να υποθέτουν. Γι' αυτό που βάζουν κάθε φορά στο στόμα χωρίς να ξέρουν τι έχει κάνει από τότε μέχρι τώρα.